किसी भी प्रकार के ये जितने भी संप्रदाय है, जितने भी चीजें हैं, ये सब अलग अलग क्लास है। स्कूल के जैसे होते हैं ना, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर डिग्री कॉलेज तक की, वैसे ये भी सब अलग अलग क्लास है ना। जो तंत्र मंत्र अवघड़ नहीं सब मानो एबीसीडी वाले हैं, ये मान के चलो कोई बात नहीं। जैसे LKG UKG मोन्टेसरी आगे तो बेबी सिटिंग हो नहीं, पैदा होने के 2 महीने के बाद से बेबी सिटिंग हमें डाल देते हैं। वो अब घर पापा लोग सब ऐसे ही हैं। अब उसके अध्यात्म मार्ग प्रवेश तो कर रहे हैं ना धीरे धीरे, तो धीरे धीरे प्रवेश करते करते आगे आगे बढ़ेंगे। तंत्र मंत्र वाला हो जाएगा, फिर उससे आगे और बढ़ेगा और बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते फिर वैष्णव होगा, वैष्णव से शिव होगा, शिव से कुछ नहीं ऐसा हो जाए। अंत में क्या है? कुछ नहीं, क्यों ब्रह्म आत्मा, वो न शैव है न वैष्णव है न गणपति न सौर है न शाक्त है, कुछ भी नहीं। ये सब अविद्याकालीन परिकल्पित पाठशाला के कक्षाओं के समान कक्षाएं है। ऐसा समझ कर किसी का ऐसा विरोध नहीं करना। जो शे सर्व कर्माणि ईश्वर भगवान ने कहा, अरे जो जैसा करे उसका, और हंको वहां बैल को, जैसे बैल को ही हंक दे, चल चल जोर से चल, वैसे ही तुम और कर, खूब कर खूब कर, बोलना करते करते अपना वहां से वैराग्य हो जाएगा, अपने वो आगे बढ़ेगा, उसको छोड़कर आगे बढ़ जाएगा। ये जो जहाँ जो कर रहा है उसको ये नहीं कहना तुम गलत कर रहे हो, ना तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो, और आगे करो और खूब करो बोलना, अपने आप एक दिन उल्टा सही हो जाएगा। नहीं वेश्यागिरी कब तक करेगा, कर लेगा उसको, बोलो और करो खूब करो, अंत पुंडरिक जैसे अकल खुली जाएगा। ये विचार ही था, अंत में अकल खुल गया तो वैसे ही होगा। इसलिए जो भी जैसा भी चाहे कुकर्म है चाहे सत्कर्म है चाहे किसी भी कर्म है, नारद ने तो यही किया। कंस को कहा, अरे तो आठवां को क्यों मारेगा, देखा कि मरी तो मारना ही तुमको है, और मार मार करके पाप कमा कमा करके पाप के घड़ा भर के फिर भगवान से मरना ही चाहते हो, भगवान से द्वेष करके ही भगवान को प्राप्त करना चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा इस तरह जल्दी वो भी करो ना, आठों को मारो। वो ऐसा मारने को तैयार नहीं थे, आठवां तो कहा है, तो उसको घुमाया नारद जी ने, क्या कि देख आठ आदमी को गोल चक्कर में खड़ा कर दे, तो यहाँ से गिनो तो आठवां तो इधर वाला हो गया, तो उधर से गिनो आठवां तो उधर वाला हो गया, नहीं जहीं से भी गिनो सब आठवां ही है। हाँ मैंने ये विष्णु ने तेरे साथ चालाकी कर रखा है, आकाशवाणी ने, कोई भी आठवां हो सकता है ना आठवां में से, कोई भरोसा नहीं। अच्छा तो सबको मार दूंगा, बोलो उसका ठीक, और कुमार सबको मरवा दिया। तो जो जिस कर्म को करने को तैयार है उसे वही कर्म पूर्ण रूप से करा, पूरी घड़ा भर जाए, शत प्रतिशत कार्य हो जाए, वो संपन्न हो जाए, तब उसका अपने आप अगला उद्धार का समय आ ही जाए। फिर कीर्तन कार्य उसको बोलो खूब करो, रोज करो, जो सुबह शाम एक रात एक तीन तीन कीर्तन कर डालो, कर कितना करेगा है, 10-20 साल के सारा शरीर ढीला ढाला पड़ जाए, फिर वो कीर्तन कर ही नहीं सकेगा, उठल उठल बोल ही नहीं सकेगा, वो तो वो सोचेगा क्या है भाई, ये तो जगत तो बेकार है, फिर उसको अकल आएगी ये तो जगत बेकार है, बेकार हम नाच रहे थे अभी तक, अपने आप अकल आ जाएगा उसको। तो इसीलिए किसी भी चीज में कहते जो से सर्व कर्माणि भगवान ने कहा, और यह पश्चिम सब पश्चिम यहाँ भी बोल रहा है, इसीलिए जो ऐसा जानते है सब एक ही चीज है, सब अंत में उसी को पाएंगे, लाइन से आ रहे हैं, धीरे धीरे धीरे आएंगे अपना, सब अंत में मोक्ष को ही पाने में लगेगा। खुलने के किताब जिंदगी भर उसने जो किया है सारे चीज का हिसाब से मरने से 1 घंटा पहले सब दिखा देते हैं, और रोता है भीतर से, मैंने सारी जिंदगी व्यर्थ गंवा दिया इस नाच गाने, रोएगा जरूर, हर व्यक्ति रोता है, और माफी मांगता भगवान से, अगला जन्म में सुधर जाऊंगा, निश्चित सुधरूंगा। ठीक कहते भगवान, चलो अभी तेरे को माफी करते हैं, फिर गर्भ में डालते हैं, गर्भ में भी 100 कसम खा लेता है कि गर्भ से बाहर आने दो, मैं तेरे नाम ही स्मरण करूंगा, कसम खाता है, गर्भोपनिषद पढ़िए पता चलता है किस प्रकार का कसम खाता है, लेकिन बाहर आते ही सब भूल जाता है, क्या माया का जाल है। 2 समय ऐसा है जहाँ भगवान आपको अपने किए हुए कर्मों को याद दिला देते हैं, एक मूर्छावस्था, दूसरी गर्भावस्था, लेकिन इन 2 अवस्थाओं का काल में जो स्मरण कराए हुए बातों को उत्तर क्षणों में हम विस्मृत हो जाते हैं, इसी वजह से फिर हम वही गलत काम बार बार करते रहते हैं। अब वह भी एक समय है हर चीज का, घिसते घिसते घिसते एक दिन चमक तो आना ही है, तो आएगा, किसी को जल्दी हो सकता है, किसी को देरी से हो सकता है। सुखदेव महाराज के गर्भ में ही हो गया ज्ञान, 12 साल तक गर्भ से बाहर ही नहीं आए, और यहाँ तो 9 महीना जल्दी बैठ रहती है कि कब बाहर आ जाए, या नहीं फर्क है। और इस मरते वक्त अभी वेदांत तो सुने ही नहीं, वेदांत क्या गया, कोई शास्त्र नहीं, कोई धर्म का ज्ञान नहीं, ऐसे मर जाने वाले कितने हैं संसार में। सब कुछ दिखा दिया भगवान ने, सारी विविधता है, लेकिन ये समझ के चलो सारी विविधता भी, सारे के सारे लोग वास्तव में मुक्ति के मार्ग में लगे हुए हैं। ये उसी प्रकार का है जैसे आपके हनुमान जी का पूछ, से कोई अंत नहीं, वाकई लाइन में लगे हुए, कौन कहाँ है पता नहीं। इन कक्षाओं का आप जो गणना कर विभाजन करना संभव है, अनंत कक्षा है। यहाँ तो 15 साल 20 साल की डिग्री पा लेते, कक्षा खत्म हो गई, उसके आगे जो पीएचडी कर लेगा और क्या करेगा, उसके बाद वो सोचते रहेगा क्या करना है, धंधा में लग जाता है। इसीलिए यहाँ की कक्षाएं खत्म, लेकिन वहां इस अध्यात्म में जो कक्षा है इसके अंत तो केवल ब्रह्म ज्ञान से होगा। उससे पूर्व में कितनी कक्षाएं हैं इसको आज तक गिनने की हिम्मत किसी माई को लाल को हुआ ही नहीं। अनंत संप्रदाय मुंडे मुंडे मुतिर भिन्ना, सब अपने अपने मति के हिसाब से चल रहा है, अपने अपने मति के अनुसार वह भी मुक्ति की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन सभी बढ़ रहे हैं। कोई मंदाति मंद गति से है, कोई तीव्राति तीव्र गति से है, लेकिन है गतिशील सभी के सभी। इसलिए भगवान कहते हैं एकम सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। भाष्य यत् सांख्ये ज्ञाननिष्ठे सन्यासिभिः प्राप्यते स्थानं मोक्षाख्यम्। जो ज्ञानी लोग हैं, ज्ञान निष्ठा वाले सन्यासी, वो सांख्य शब्द से कहा गया, उन लोगों के द्वारा जो प्राप्त होता है मोक्ष नामक स्थान, तत् वही स्थान को योगैरपि ज्ञान प्राप्ति उपायत्वेन। क्योंकि क्या है योग, ज्ञान प्राप्ति का उपाय होने से, अभी तो उपाय है ना। जैसे एक आदमी यहाँ से पैदल चल रहा है, एक बैलगाड़ी में चल रहा है, एक स्कूटर में चल रहा है, एक कार में जा रहा है, एक हेलीकॉप्टर से जा रहा है, इन सभी जा कहाँ रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं, तो सब पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, सब पहुंच जाएंगे धीरे धीरे। कोई अपने पैदल वाला तो महीना भर लगा लेगा, बहुत तेज चले 15 दिन तो मिनिमम लगनी है, नहीं बैलगाड़ी वाले वो भी जाएगा थोड़ा, पैदल वाले से जल्दी जाएगा, स्कूटर वाला उससे जल्दी जाएगा, कार वाला 12 घंटे के अंदर पहुंच जाता है, हेलीकॉप्टर वाला 4 घंटे में पहुंच जाता है। पहुंच सभी रहे हैं, सभी अपने अपने साधन के हिसाब से, अपने अपने समय लेकर के सभी उसी लक्ष्य का उपाय धारण किए हुए हैं। उपाय में भेद होने से प्राप्ति का काल में भेद, इसलिए कहते ज्ञान का उपाय, चाहे वो कर्म योग है, चाहे भक्ति योग है, चाहे लय योग है, प्रेम योग है, कोई भी योग, योग सबसे सगल योगों को लेना। युज्यते अनेन योग, जीव ब्रह्म की ऐक्यता का संबंध को जोड़ने वाले साधन का नाम योग। कोई भी साधन हो सकता, माता पिता की सेवा करे वो भी एक योग है, उसके द्वारा भी धीरे धीरे अंतकरण शुद्ध होगा और ज्ञान मार्ग में आकर के उसकी भी मुक्ति में मार्ग जाएगा। कर्म क्षय करने वाले भी, वो कहते हम किसे कोई लेन देन, हम अपने कर्म क्षय करने में लगे हुए हैं, ठीक है भाई, तो उस रास्ते से आ रहा है, उसका साधन वही है ज्ञान प्राप्ति का। इसलिए भाष्यकार का कहना है यहाँ ज्ञान प्राप्ति के उपायत्व ईश्वरे समर्प्य कर्माणी, उसको करना इतना ही है, यही थोड़ा और जल्दी करना चाहता है, स्पीड बढ़ाना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा, कहते हैं ईश्वरे समर्प्य कर्माणी। तो बिना गियर के बैलगाड़ी की अपेक्षा से गियर वाला स्कूटर जल्दी चलेगा कि नहीं चलेगा, से 3 गियर 4 गियर 5 5 गियर की भी गाड़ियां हैं, और ज्यादा तेजी से भागेगा ना, जिस गियर में जाओ उसी हिसाब से चलेगा गाड़ी। तो इसी तरह से यहाँ पर भी कहते कि भाई देखो कि जो है ईश्वर को अर्पण कर दो कर्मों को, थोड़ा आपका समझोगी आप जो है गियर बढ़ गया, स्पीड बढ़ गया, उतने से नहीं आत्मन फल अभिसंधान। यदि ईश्वर समर्पण करने के साथ साथ अपने लिए कोई फल का अभिसंधान नहीं करोगे, और अगला गियर में गाड़ी लग गई समझो, थोड़ा और स्पीड डेवलप हो गया उसका। इस प्रकार से अनुतिष्ठन दिए योग्य, ऐसा जो अनुष्ठान करने वाले लोग उनको ही कहा जाता है योगी उन योगियों के द्वारा तैरपी परमार्थ ज्ञान संन्यास प्राप्ति द्वारे, केवल सीधा योग से नहीं होगा, परमार्थ जो ज्ञान और संन्यास प्राप्ति द्वारेण तद्वारा ही गम्यते इति अभिप्रायो, ये अभिप्राय। अतः एकम सांख्यम योगंच, इसलिए एक है छह सांख्य मार्ग योग मार्ग, नाम अलग अलग दिया जा रहा है, सब वही है। दिल्ली से लेकर बद्रीनाथ तक एक ही रोड जा रहा है, लेकिन रोड का नाम भी अलग अलग होता है। यहाँ लक्ष्मण जोधा रोड नाम रखे उसको, नहीं कहीं मीरठ रोड हो जाता है, कहीं कुछ रोड हो जाता है, एन है तो वही दिल्ली से निकलने वाला बद्रीनाथ के लिए उसी रोड से जा रहा है, लेकिन साधन तो सबका एक ही है, लेकिन उसके स्वरूप भेद को लेकर के, उपाधि भेद को लेकर के संज्ञाएं अलग अलग दी जा रही है। उसी प्रकार यहाँ पर भी है फलैकत्वा, उनके अंतिम फल क्या है, एक है। सा सम्यक पश्यति, या पश्यति जो इस प्रकार से अनुभव करता है वही सम्यक पश्यति, वही सम्यक अनुभव कर रहा है। ऐसा जो ज्ञानी होगा, ऐसा जो विवेकी होगा, वह कभी किसी के साथ विरोध नहीं करेगा, के साथ बहसबाजी नहीं करेगा। ठीक है भाई, तुम्हारी समझ अभी उतनी है तो ठीक है। कुछ दिन पहले ऐसे एक व्यक्ति आया, बड़ा बात करते करते इधर उधर लंबा चौड़ा बोला, तो हमने समझाने की दो चार मिनट कोशिश की, सोचा शायद समझ ले, जब देखा कि नहीं भाई ये तो अभी चौथी स्टैंडर्ड का भी नहीं है, और हम यहाँ पर यूनिवर्सिटी की बात कहें तो कहाँ अकल में जाएगा है? तो इसलिए हमने उसको बोला ठीक कह रहे हैं आप भी, अपने स्थान पर आप सही है। देखो आप जो है धरती के इस, मान लो अपने आश्रम में खड़े होकर के ऋषिकेश के वर्णन करने वालों में से हो, और हम जो बोल रहे हैं वो हिमालय की चोटी पे खड़े होकर के वहां से ऋषिकेश को दूरबीन से देखकर वर्णन करने वालों में से, और हमारे और तुम्हारे वर्ण में फर्क तो रहेगा कि नहीं रहेगा? हमारा जो रहेगा, बस वैसे ही हमारे तुम्हारे समझ में भी फर्क है, तो एकदम वो ठंडा हो गया। इतनी सी बात समझ गया कि हम किस स्टैंडर्ड का, वो खुद किस स्टैंडर्ड का, हमारे तुम्हारे समझ में भी ऐसा ही फर्क है। जब तुम्हारी समझ उसी हिसाब से है तो धीरे धीरे जब तुम भी चढ़ोगे ना ऊपर, तुम्हें पता चलेगा वो क्या कह रहा है, तब कहोगे अरे उन्होंने जो कहा था बिल्कुल सही है। हाँ एवं न मन्य से, याद है ना लघु सिद्धांत के, हाँ भाई ऐसा ही था, अब हमको समझ में आ रहा। तो होगा ये बात सबके साथ, भले अब कोई अद्वैत का विरोध करे, कोई द्वैत का विरोध करे, कुछ भी करे, जब वो इस स्थिति में आएंगे तो अपने आप उस बात को स्वीकार करेंगे, वही सम्यक पश्यति। एवं तरी योगा संन्यास में विशिष्यते, यदि सबको अंत में संन्यास और ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति पाना है तो योग के अपेक्षा फिर संन्यास श्रेष्ठ हुआ ही। कथम तरी इदम उक्तम, फिर आपने ये बात क्यों कहा, तयोस्तु कर्म संन्यासा कर्म योग विशिष्यते इति। सुनो तत्र कारण, सुनो भाई कारण ये संन्यास हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। कह दे कि भाई अरे संन्यास के बिना ज्ञान नहीं होगा, तो सब सन्यासी हो जाओ, किस तरह गृहस्थी रहते हुए हम क्या, हमको ज्ञान नहीं हो सकता है? अरे क्यों नहीं होगा, जरूर होगा, झगड़ो गृहस्थी में खूब अच्छी तरह से ज्ञान हो जाएगा, उस समय आने पर उसको समझ में आएगा। वो अभी उसके दिमाग में यही लगा हुआ है कि भाई बिना संन्यास का मोक्ष हो सकता है, बिना ज्ञान का जो है उस तरह से बने गुरु मुखादि से किए बिना ही घर बैठे पुस्तक से पढ़ पुढ़ करके हमारी हो जाएगा मुक्ति। हम अपने गृहस्थी धर्म भी करते रहेंगे, पत्नी बाल बच्चे संभालते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे, काम धंधा होती रहेगी, उधर थोड़ा थोड़ा घंटा और वेदांत पर सुन पढ़ते रहेंगे अपने आप। विवेकानंद की पुस्तकें, अमुक की पुस्तक, दुनिया भर की पुस्तकें मिलती है और हमारा मोक्ष हो जाएगा। अब उसको ना कहूं तो ठीक नहीं कि जो कर रहा वो भी छोड़ देगा, फिर मुश्किल है, और घर छोड़ भाग आएगा वो भी गलत है, घर पाप हो जाएगा, अब पत्नी बच्चे क्या होंगे, उसके अंदर वैराग्य तो है नहीं, जबरदस्ती हम उसको कह दे ऐसे भाग छोड़ के आएगा तो ऐसा। हमने उसका नहीं, ठीक कह रहे हो तुम, ग्रस्त में रहते हुए जनकादियों को भी हुआ था, तुमको भी हो जाएगा, पुष्ट हो गया ना, खुश हो गया। मैंने कहा जाओ अच्छी तरह से गृहस्थी निभाओ और जब खूब पढ़ो, धीरे धीरे विवेक हो जाएगा तो उधर जिम्मेदारी भी निभ जाएगा, वो तो अपने आप वहां से भी लात खाएगा, बढ़ा पाएगी तो गृहस्थी छोड़ के सन्यासी बनेगा, तो अभी से क्यों उसको भड़का है सन्यास के लिए, वो ठीक नहीं। तो उसी प्रकार यहाँ पर भगवान जो है, ये सन्यास कठिन काम है, इतना आसान नहीं है। इसलिए कहा हमने कि सन्यास की अपेक्षा से कर्मयोग ही श्रेष्ठ। सन्यासस्तु महाबाहो दुःखं माप्तुं मयोगतः योगयुक्ता मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधि गच्छति। हे महाबाहो, यहाँ भी देखो संबोधन जान के रखा, जिस प्रकार से तुमने राज्य पाने के लिए कितना कष्ट पाया, साधारण बात है। सकल लोगों के राजाओं को जीत करके धन लाया राजसु याग के लिए, साधारण बात। भगवान ने साथ नहीं दिया होता वह कभी सफल नहीं हो सकता था, और भगवान उसको चताया भी, साथ देते वक्त भी उसको सारा कष्ट को वहन करना ही, बड़े बड़े अति महारथियों का सामना करना पड़ा, कितना कष्ट कितना दुख झेलना पड़ता है किसी भी चीज को हासिल करने के। तुम्हारी संज्ञा महाबाहु पड़ा क्यों, इन नाम को पाने के लिए तुमने कितना मेहनत किया है, केवल एक शुद्र संज्ञा प्राप्त करने के। जैसे लोग महामंडलेश्वर संज्ञा पाने के लिए, महंत संज्ञा पाने के लिए कितना परिश्रम करते, दिन रात लगे हुए हैं भक्तों का जेब काटने में और माल इकट्ठा करने में और समष्टि भंडारा करा रहे हैं केवल एक संज्ञा का पीछे, एक विशेषण के लिए। इसलिए महाबाहो तुमने कितना दुख झेला होगा एक छोटी सी संज्ञा पाने के लिए। महाबाहु, लोग मेरे को महाबाहु कहे, इसके लिए तुमने कितना परिश्रम किया है, कम दुख, उससे भी भयंकर दुख झेलना पड़ता है सन्यास में, कोई आसान बात नहीं। आप अपने आप को सन्यासी कहलाने के लिए या सन्यासी होने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा, बहुत घाट के पानी पीने पड़ेंगे, कम से कम छह घाट तो वर्णन कर दे शास्त्र का षट चक्र नाम से, जिसका भेदन किए बिना कोई सन्यासी हो नहीं सकता। वैदिक तौर से एक संस्कार प्राप्त कर लेना कोई खास बात नहीं, संस्कार की तरह लाल वस्त्र तो मिल ही जाएगा, लाल वस्त्र पहनने से कोई सन्यासी नहीं हो सकता। इसलिए भगवान कहते हैं ये महाबाहो, जिसे तुम इस महाबाहुत्व संज्ञा का प्राप्त करने के लिए अनेक दुख को प्राप्त किया है, इसी प्रकार से इस सन्यासत्व को प्राप्त करने के लिए बहुत दुख झेलना पड़ेगा, बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है, बहुत द्वंद्व को झेलना पड़ता है, मान और अपमान को समान दृष्टि से ग्रहण करना पड़ता है। मान अपमान इस समय कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ, भगवान ने कहा है इस बात को। और यहाँ पर देखो, अपमान को कोई सहन करने को तैयार नहीं, मान तो सबको चाहिए, फिर सन्यासी कैसे, लाभ सबको चाहिए, अलाभ किसी को नहीं चाहिए, तो वेश पहनने से क्या होगा, सब गृहस्थी तो है। तीसरे इनका कहना है दुःखम आप्तम, कैसे अयोग्यता, बिना कर्मयोग के सन्यास को कोई प्राप्त ही नहीं कर सकता, क्योंकि योग कर्मयोग के द्वारा ही अंतकर्ण शुद्ध होता है, अंतकर्ण शुद्ध होने पर ही उस बुद्धि में वो तीक्ष्ण सामर्थ्य प्राप्त होगा जिससे आप सब चीज को झेल करके अपने स्वरूप निष्ठा को प्राप्त कर सकते हैं। अयोगता माने योगम बिना सन्यासम प्राप्त दुखम ही वैराग्य नहीं हो, और मरते समय सन्यास या तो कोई फायदा नहीं। हम तो कहते फिर गधे को हम सन्यास दे देते हैं। मर रहा है ना, वो मर रहा है, उसको ज्ञान विवेक वैराग्य कुछ नहीं, तो क्या फर्क पड़ना, मरते वक्त देने से मुक्त हो जाता है तो फिर दे दूंगा मैं, जितने कुत्ता बिल्ली सबको पकड़ के लाओ जो मर रहे हैं सबको सन्यास देते क्या। थोड़े हो जाता है, ये सब बकवास बाजी है। योग युक्त मुनिर ब्रह्म न चिरेणाधि गच्छति, योग युक्त मुनि, हर ये योग से युक्त मुनि होगा, बता अचिरे ना चिरणी थी, अचिरे बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, हमने शीघ्र ना चिरे न कर दिया, शीघ्र ऐसा भी लो। इसलिए कहते हैं भाष्यकार वर्णन कर रहे हैं, त्वया पृष्ठम केवलम कर्म संन्यासम कर्मयोगम च विप्रीत्या तयोर अन्यतर का श्रेयान तदनुपम प्रतिवचन मया उक्तम, तुमने पूछा था ज्ञान रहित केवल कर्म संन्यास, देखो यहाँ बार बार आ रहा है केवलम कर्म संन्यासम, ज्ञान रहित कर्म संन्यास की अपेक्षा से कर्मयोग श्रेष्ठ है या नहीं इत्यादि तुमने पूछा था। इसी अभिप्राय से तुम्हारा प्रश्न था तयोर अन्यत्र का श्रेयान उन्दन कौन सा श्रेष्ठ है, तद अनुरूपम प्रतिवचनम, उसी के अनुरूप मैंने अपने जवाब को तुम्हारे लिए कहा था। कर्म संन्यास कर्मयोग विशेषत इति ज्ञान मन अपेक्षा, ये उसकी बात है जो ज्ञान है नहीं उसके लिए कहा था। ज्ञानापेक्षा तु संन्यास सांख्य मित मैं अभिप्रेत, और ज्ञानापेक्षा संन्यास की बात करते हैं उसी को सांख्य करके मैंने पहले कह दिया है, वो सर्वोत्कृष्ट मामला है। परमार्थ योग से सैव, क्यों? क्योंकि वास्तविक परमार्थ योग तो वही है ज्ञान विशिष्ट संन्यास। यस्तु कर्मयोगो वैदिक स च तादृत्याद योग संन्यास इति च उपचार्य। और जो कर्मयोग वैदिक का आपने अपनाया है तो वैदिक कर्मयोग मनमानी नहीं, कर्मयोग का अर्थ अपने मनमानी नहीं लेने का, सकल वैदिक कर्मों को ईश्वर अर्पण बुद्धि करते हुए फलाभिसंधि रहित होकर करना जो पूर्व में कहा हुआ है, तादृश वैदिक कर्म योग को वह भी तादर्श्या मोक्ष के लिए है, पूर्ण ज्ञान विशिष्ट संन्यास के लिए ही आप कर रहे हो, इसलिए उसी को मैंने यहाँ केवल योग सबसे केवल संन्यास सबसे मैं उसको कहूंगा। सज्ञ यो नित्य संन्यासी तादर्श वैदिक कर्म योगी के लिए कहा हुआ है। कथम तादर्थ्य मित्य, वह भी वह पूर्ण संन्यास के लिए है ये कर्मयोग, ये आपने कैसे कहा? उसी के लिए श्लोक आरंभ हुआ, संन्यास तो पारमार्थिको, संन्यास माने पारमार्थिक योग, ज्ञान विशिष्ट पूर्ण कर्म संन्यास, वो जो है दुखम माप्तम प्राप्तम, उसको प्राप्त करना बड़ा कठिन काम है। कैसे? अयोगतः योगे न विना, योग के बिना उसको प्राप्त करना असंभव। योग युक्त मैंने वैदिक कर्मयोग है, वैदिक कर्मयोग का मतलब अरे कई बार बोल चुका भूल जाते हो, चलो दोबारा कहता हूँ, ईश्वर समर्पित रूपेण फल निरपेक्षेण युक्त, ईश्वर समर्पित रूपेण, ईश्वर समर्पण भाव से और फल निरपेक्ष, फल निरपेक्ष होकर वो योग वैदिक कर्मयोग। युक्तो मुनि मननार ईश्वर स्वरूप मुनि, क्योंकि ईश्वर के स्वरूप ने जो मनन किया वही तो ईश्वर को अर्पण करेगा, जो ईश्वर को स्वरूप को मनन ही नहीं किया ईश्वर को मानेगा ही नहीं तो क्या अर्पण करेगा, इसलिए कहते मुनि ही मतलब ईश्वर स्वरूप मननार मुनि, मननाद मुनि नहीं मननाद मुनि, कस्य मननाद ईश्वर स्वरूप मननाद मुनि ब्रह्म, ब्रह्म परमात ज्ञान निष्ठा लक्षण, क्यों? वो जो व्यक्ति ब्रह्म, ब्रह्म ने परमात ज्ञान निष्ठा लक्षण, परमात ज्ञान निष्ठा लक्षण लक्षण है जिसका, ऐसे उस ब्रह्म को प्रकृत संन्यास हो ब्रह्म उच्चत है, या ब्रह्म से शुद्ध ब्रह्म नहीं लेना, प्रकृत जो ज्ञान विशिष्ट पूर्ण कर्म संन्यास उसी को यहाँ ब्रह्म शब्द से कहा गया है। न्यास यदि ब्रह्म, ब्रह्म ही पर शब्द है, तो श्रुति प्रमाण है ब्रह्म शब्द के लिए संन्यास पर्याय वाच्य प्रयोग किया, न्यास वही ब्रह्म, न्यास ब्रह्म मैं संन्यास ही ब्रह्म है, अब्रह्मी पर, अब्रह्मी पर सर्वश्रेष्ठ साधन है ब्रह्म, अर्थात परमार्थ संन्यासम परमार्थ ज्ञान निष्ठा लक्षणम न चिरेण क्षिप्रमेव, न चिरेण किंतु चिरेण अत्यंत शीघ्रता है उसमें, शीघ्र ही जो है न वह अधिगच्छति प्राप्नोति प्राप्त, अतो मया उक्तम कर्मयोग विशेषता इति, इसलिए हमने कहा कर्मयोग विशेषता, इसको समझना पड़ा, इसलिए मुश्किल हो जाता है, लोग ऐसा तर्क दे देते हैं कि निवृत्ति परायण सन्यासी का तो महत्व ही नहीं आज के जमाने को, समझते हैं सब प्रवृत्ति परायण सन्यासी है, कलेगा या ऋषिकेश के बड़े खोपड़ीदार आदमी है, महाभारत मंच बनाया उन्होंने, चले को लेके आए थे, बड़ा काम कर रहे हैं सनातन धर्म को स्थापित करना दोबारा, उसके लिए बड़ी प्रयास चल रही है, बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, शायद उनके कान में भी इसके बारे में पता लग गया तो यहाँ पहुंच गए, हमें भी खेचना चाह रहे छोड़ने, तो उन्होंने सब जितने मठ मठ आदि वगैरह सब की जो है खंडन सब अपना अपना बनाने लगे है, ये है वो है, ठीक है तो भी अपनी स्थिति में है, जब आगे बढ़ेंगे तब समझ लेंगे, तुम भी एक अलग स्थिति में हो, ये तो जरूरी नहीं तुम जिस स्थिति में उस स्थिति के अनुसार सभी समझे, जरूरी है क्या, कोई जरूरी नहीं, तब उन्होंने कहा विवेकानंद जी देखिए इतना अच्छा किए, उन्होंने तो कहा सब लोगों को काम में लगा दिया, सर्विस टू पीपल लगा दिया है लोक सेवा में, अब ये लोग जो स्व सेवा में लगे हुए हैं ये वो। मैंने कहा कि भाई विवेकानंद जी जो कहे वो भी सही है, लेकिन तुम जो करे वो गलत, ये कैसे? कहते हाँ, मैंने कहा देखो सन्यास में ज्यादातर लोग है ना कर्मयोग के ही लायक है, इसलिए विवेकानंद जी ने कहा सब लगो काम धंधे में, लगो सेवा करो, अंतकरण शुद्ध करते जाओ। शुद्ध ये नहीं कि वही सही है, ये नहीं, वो एक स्टैंडर्ड है, वो भी एक लेवल है, वो भी एक लेवल है। यदि वो लेवल नहीं है फिर तो वो परम जी तो गलत है, फिर तो परम जी गलत हो जाएंगे, क्यों उन्होंने तो किया नहीं, उन्होंने कोई संस्था नहीं बनाया, कोई स्कूल नहीं चलाया, फिर तो परम जी राम से परम जी तो गलत हो गए, गुरु गलत हो गया, चला सही नहीं, तुम मूर्ख है क्या बात कर रहे हो? इसलिए वो भी एक स्टैंडर्ड है। उस समय में उसी तरह के सन्यास की अपेक्षा थी, तो उसने उस कोटी वाले जो सन्यासी लोग है उनको उन्होंने ऐसा उपदेश दे दिया करो काम। ये कोई जरूरी नहीं कि सारे सन्यासी विवेकानंद जी क्या वर्ष स्कूल ही चला है, कॉलेज ही चला है, अस्पताल चला है, कोई जरूरी है ये नहीं है। वो उनके लिए कहा जो सन्यासी शूद्र शूद्र है, सन्यासी में भी अनेक कोटी है ना, ब्राह्मण सन्यासी, क्षत्रिय सन्यासी, वैश्य सन्यासी, शूद्र सन्यासी। ब्राह्मण सन्यासी बहुत ही विरल है, जो केवल अपना नित्य स्वाध्याय वगैरह में लगे हुए हैं, और सन्यास का जो वास्तविक लक्ष्य है उसके लिए प्रयत्नशील स्वरूपानुभूति के लिए लगे हुए हैं, श्रवण मनन निध्यासन में लगे, कुछ नहीं, कल की भिक्षा, कल का रोटी कहां से क्या, कोई लेन देन नहीं, कमाने का सोच ही नहीं है किसी प्रकार की, आ जाए ठीक आ रहा है, खाओ पियो मौज चल रहा है, गाड़ी चल रही ठीक है, लेकिन अपना जो लक्ष्य है उसमें डटा हुआ है, वो ब्राह्मण सन्यासी। और क्षत्रिय सन्यासी वो है जो अब राम मंदिर का आंदोलन, ये आंदोलन वो आंदोलन, एंटी मुस्लिम एंटी क्रिश्चियनिटी चल रहे हैं, धर्म प्रचारक हैं, ठीक है, क्षत्रिय सन्यासी लोग। और जो नहीं, उन्होंने जिसको कहा था अपने के लिए कर रहे हैं, दुकानदारी चला रहे हैं, वैश्य सन्यासी ब्राह्मण मंदिर बनाने में लगे हुए हैं, अपनी चीजों में लगे, स्वार्थ नहीं किया, वो केवल वैश्य सन्यासी। और सबसे ज्यादा तो इस टाइप के लोग कौन, सेवा सन्यासी करने वाले, शूद्र सन्यासी, वो उसी के लायक, अब सेवा करो अंतःकरण शुद्ध करो, लेकिन कोशिश ये करो अपने सन्यास में विद्यमान शूद्रत्व जो सेवा प्रधानत्व से सीधे ही ब्राह्मणत्व में आ जाए, बीच वाले में फिर अनेक दिन बर्बाद हो जाएगा, बीच के लाइन पकड़ो बैठे बहुत सेवा कर लिया, अब मैं थोड़ी अपनी मानता ही करूंगा, दुकानदारी कर लूंगा, फिर उसके बाद में थोड़ा नेतागिरी कर लूंगा, फिर उसके बाद में स्वाध्याय वगैरह में लगूंगा, ये लाइन मत सोचो। इसलिए ग्रहाद्वा वनाद्वा परिव्रजे, जहां से वहीं से सीधा उसमें आने की चेष्टा करो, चेष्टा लक्ष्य ध्यान रखें, जहां भी है चाहे सेवा कर में रह रहे हैं, चाहे महानता बनिया कर में रह रहे हैं, चाहे शिमदा से जुड़ करके क्षत्रिय कर में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हो सन्यासी तो हो, असली सन्यासी बनने की चेष्टा में लगे रहो, वही निवृत्ति परायण सन्यासी। तो जब तक इसको समझ के आगे नहीं बढ़ सकता है तब तक उसके लिए कर्मयोग ही ठीक है। भगवान भी यही इसलिए जोड़ देते हैं, जो वास्तव में सन्यास का अधिकारी नहीं है, विविधुषु सन्यास का भी अधिकारी नहीं, उसके लिए कर्मयोग की बात होती है। विविधुषु सन्यास का मतलब पहले बता चुके हैं, जो पूर्ण संन्यास नहीं जिसका नाम कर्म संन्यास रखा, मैंने उन वैदिक कर्मों को त्यागा जाता है जिसमें अहंता ममता पर फलाद्य अभिकांक्षा पर संकल्प से किया जाता है, किंतु यम नियम आसन प्राणायाम शम दम तिरिशा प्रति श्रद्धा समाधि का जो अनुष्ठान करते यज्ञ दान तपसा अनाशक न ब्राह्मण आदिशंति वाली बात जो चल रहा है वो कर्म संन्यास है, वो विदिशु संन्यास है। तो उसकी भी अपेक्षा से वो भी कठिन है, कहा वो भी बहुत कठिन है, वो भी करने में जो सक्षम नहीं है उनके लिए का कर्म योग श्रेष्ठ है। योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात् भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग युक्त विशुद्धात्मा, योग से युक्त हुआ व्यक्ति जब उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, विशुद्ध अंतःकरण विजितात्मा, वह ये स्थूल सूक्ष्म शरीरों को जीत चुका, एक रह गया उसका विद्यामय कारण शरीर, अंतर्गण शुद्ध हो गया, इसका मतलब वह स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का बंधन से मुक्त हो गया। कारण शरीर वो अविद्या का बंधन तोड़ा नहीं है, जितेंद्रिय, इसलिए कह दिया। और स्पष्ट करने के लिए स्थूल शरीर से कोई जीता है समझ, समझो जितेंद्रिय सूक्ष्म शरीर को भी जीत लिया है, इसलिए वो क्या हो गया है, सर्वभूता सभूतात्मा। सकल जो ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत जितनी भी भूतात्मा है, जितने भी शरीर है, तत्वच्छिन्न जो जीवात्मा अनुभव किया जा रहा है, उन सभी का भी वो आत्मा है, उन सबका भी वो अंतरात्मा है, सर्वांतरयामी हो जाएगा। कहने का मतलब कुर्वन्न विलिप्त है, ऐसा जो सर्वांतरयामी एक उपाधि में कुछ करता हुआ भी वास्तव में वो उससे लिप्त नहीं होता। जो सर्वोपाधि का अभिमान हो गया, किस उपाधि के साथ आप अपना अभिमान कर पाओगे, किसी एक उपाधि विशेष के साथ आपका संबंध खत्म हो जाएगा। इस उस उपाधि विशेष में कुछ भी हो रहा है उसे क्या लेंगे, तो सकलोपाधि का हम अभिमान कर लेंगे। और सकलोपाधि एक कार्य तो कर नहीं रहा, सब पर से विरुद्ध कार्य कर रहे, कोई झूठ बोल रहा है तो उसी समय कोई सच बोल रहा है। तो सकल प्रकार का विरुद्ध क्रियाकला विभिन्न उपाधियों में हो रहा है, उनमें वो भी क्या है, केवल मनुष्य शरीर नहीं बोल रहे हैं, ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत तक, कीट पर्यंत तक, सभी के अंदर होता हुआ का अंतरात्मा बन करके वह जब अभिमान करता है, वह साक्षात ईश्वरी तो है, क्या अविद्या तो रह गया उसके पास, माया अविद्या, वृष्टि उपाधि में अविद्या, सृष्टि उपाधि में माया। उसी कारण से कहते वह इन सकल उपाधियों के द्वारा जो कुछ भी कर रहा हो, यह एक विशिष्ट उपाधि शरीर में प्राय कर्मानुसार न रहते हुए भी वह सब कुछ करते हुए कुछ भी संबंध नहीं रहता, न लिप्यते, कुर्वन्न अपि न लिप्यते। यदा पुनरयम सम्यक दर्शन प्राप्त उपायत्न योग्य नियुक्त हो, जब यह साधक मुमुक्षु जिज्ञासु सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय को जाना कि ये उपाय है, ऐसे जान करके योग को अपनाया और योग से युक्त जब हो गया, तब वह विशुद्ध आत्मा, विशुद्ध सत्व, विशुद्ध अंतकरण वाला हो गया, क्योंकि उसने योग को अपनाया है, योग से युक्त हो गया है, सम्यक प्रकार का अनुष्ठान किया है, इसलिए उसका अंतकरण शुद्ध हो गया है। अंतकरण का शुद्ध होने के कारण विजिताता विजित देहो, वह स्थूल शरीर को जीत गया, और जितेन्द्रियश्च, शरीर से दोनों ही लेना है, स्पष्ट आगे कर दिया, जितेन्द्रिय वो अर्धसूक्ष्म शरीर को भी वो अपने काबू में ले लिया, अर्थात वह प्रत्यार धारणा ध्यान तक स्थिति पहुंच गया है। योग व्यक्ति का अंतकरण जब शुद्ध हो जाता है, अष्टांग योग में से सात सीढ़ी सात अंगों को उसने हासिल कर लिया, अंतिम अंग रह गया है समाधि। उसे पूर्व तक की कहानी है ये, सर्वभूतात्मभूतात्मा मैंने सर्वेशम केजा ब्रह्माजी ना स्तंभ पर्यंता, ब्रह्मा जी से लेकर के स्तंभ पर्यंत कीट पर्यंत जितने भी लोग हैं, सकल भूतानाम आत्मभूत आत्मा, सकल भूतों का स्वरूप भूत आत्मा ही है, ऐसा जो है प्रत्यक्ष चेतन, यस्य सभी का जो प्रत्यक्ष चेतन है, ऐसा है जो सर्वभूतात्मभूतात्मा, उसको कहते सर्वभूतात्मभूतात्मा सम्यक दर्शी। मान लिया सर्व अहमेव, सभी में अहंता कर दिया, समष्टि का अभिमानी हो गया, कहने का व्यष्टि का अभिमान को त्याग करके समष्टि का अभिमान करने लगा, वो सम्यक दर्शी है। स तत्र एवं वर्तमान लोक संग्रहाय कर्मम कुर्वन्न अपि न लिप्यते, वह उस स्थिति में रहते हुए ऐसा ही व्यक्ति लोक संग्रह कर सकता है, ईश्वर भाव में आ गया, लोक संग्रहाय कर्म कुर्वन्न अपि न लिप्यते, कर्म को करते हुए भी उस कर्म का फल से लिप्त नहीं हो सकता, संबद्ध नहीं हो सकता, कर्म फलासंगी कभी नहीं हो सकता, न कर्म विरुद्ध अतएव कर्म से कभी बंधता नहीं है।